Тънкият конец. Утринно слово от учителя, държано на 21 октомври 1934 година, София, Изгрев. Всички хора, учени и прости, светски и религиозни, и досега още разискват върху въпроса какво представляват доброто и злото и дали и злото, като доброто, принася някаква полза на човечеството. Едни от тях поддържат възгледа, че и доброто и злото принасят полза на човечеството. Други поддържат възгледа, че само доброто принася полза, но не и злото. Въпреки тези възгледи, въпросът остава неразрешен. Като не могат да дойдат до абсолютно разрешение на въпроса, хората казват, че трябва да се работи. Право е, че човек трябва да работи. Но как да работи? Някои работи заемат мястото на злото, а някои – мястото на доброто. Задава се въпрос – кои работи могат да се уподобят на злото и кои – на доброто? Ако човек пренасе цял месец с чувал на гърба си скъпоценни камъни от едно място на друго, без да получи за това някакво възнаграждение – какво печели в края на краищата? Не само, че нищо не печели, но той губи силите си. Без да е извършил някакво престъпление, този човек е изгубил силата, разположението и работоспособността си. Друг някой работи, пренася товар от едно място на друго, но господарят му щедро го възнаграждава. Той работи, почива си, добре се храни. Първият господар прилага закона на злото, вследствие на което слугата му всеки ден губи от силата си. Вторият господар прилага закона на доброто, заради което слугата му всеки ден прибавя нещо към силата си. Много работи, много служби съществуват в живота на хората, но в края на краищата всички хора умират. И свещеникът, и учителят, и музикантът умират. Смъртта е неизбежен процес, но важно е как умира човек – със съзнание или без съзнание за това, което става с него. Който е работил с любов и прилагал закона на доброто, той умира съзнателно, като продължава да живее и след смъртта си. Сега, като се говори за работата, човек трябва да прави разлика между една и друга работа. Работата бива външна и вътрешна, полезна и вредна. Истински полезна работа е тази, която облагодетелствува едновременно и господаря, и слугата. Ако облагодетелствува само едната страна, тя не е полезна. Истинска работа е тази, от която се учат едновременно и двете страни – и работодателят, и работникът. Истинска работа е онази, при която човек може да се справи с положението, в което се намира. Дали даден човек е богат или сиромах, щом работи, той ще се справи с положението си. Не работи ли, и като богат, и като сиромах, той ще се намери в мъчнотии и противоречия. Ще дойдат ред болести, страдания. Сиромахът няма да бъде нападнат от разбойници, но гладът ще го нападне. Богатият няма да гладува, но разбойници ще го нападнат. Ако богатият е щедър, доброволно ще даде на разбойниците известна сума, за да запази живота си поне. Защо съществуват богати и сиромаси? Не може ли светът да бъде другояче нареден? Това е въпрос, на който днес не може да се отговори. Има неща, които човек в даден момент не трябва да знае. Яйцето само за себе си може ли да знае какво ще излезе от него? От едно яйце може да излезе някаква птица, а може да излезе и змейче. Зависи какво е било яйцето – птиче или змийско. Докато зародишът на яйцето е затворен в черупката си, никой не знае какво може да излезе от него. Така че когато някой пита какво може да излезе от него, Това показва, че той е още в зародишно състояние. Не се е излюбил. Кога ще излезе нещо от мене? Когато се излюбиш от яйцето си. Какво ще излезе от мене? Това не се знае. Мога ли да остана завинаги в яйцето да почивам? Можеш, но в края на краищата ще се отекчиш. Всяко отекчаване подразбира гниене, вкисване, разваляне на яйцето. Това състояние е равносилно на смърт. За предпочитане е яйцето да се измъти, да излезе живота от него, отколкото да остане дълго време затворено и да не се прояви. Ще кажете, че ако човек живее, трябва да мисли за ядене. Това е в реда на нещата. Обаче като яде, човек може да се движи, да работи, да се учи, да се моли и така нататък. Без храна животът на земята не може да се прояви. Като ученици, вие трябва да се учите без да се смущавате от това, че много неща не знаете. Понякога невежеството е за предпочитане пред знанието. Например, благословение за човека, като минава покрай каса на своя ближен, да не знае какво има в нея. Какво ще се ползвате, ако знаете, че Америка има на разположение еди колко милиона злато? Обаче има неща, които човек непременно трябва да знае. Не ги ли знае, той ще плати с живота си. Един богат търговец пътувал през една планина. Като се уморил, той седнал до един чист извор да си почине, да се нахрани и да се освежи от бистрата студена вода на извора. За тази цел той извадил от торбата си хляб и маслини и започнал да яде, като хвърлил кокичките на маслините на разни страни около извора. Някои от тях влизали в чистия планински извор. Като се нахранил, отново се приготвил за път, но бил спрян от един едър, черен човек. «Стой! Знаеш ли каква пакост ми причини?» От кокичките, които хвърляше на всички страни, една попадна в окото ми и ме ослепи. Сега аз ще извадя и двете ти очи. «Моля ти се, не ми отмъщавай, не знаех, че ще ти причиня такава пакост». Най-после той се освободил от черния човек, но получил добър урок – да не хвърля остатъците от храната си безразборно, където му падне. Ако знаеше това, нямаше да пострада. Следователно, като ученици, вие трябва да се интересувате от неща, които ще ви ползват още днес. Някои искат да знаят какво ще бъдат в следващото прераждане. Това знание не ви е потребно днес. Православният се интересува от въпроса дали ще бъде в рая, но за никакво прераждане не се интересува. Преди всичко, той не признава прераждането. Раят и адът представляват добрите и лошите условия на живота. Според православните, адът е някъде под земята, място на огън и вечно мъчение. Раят пък е някъде горе, нависоко. То е място на блаженство и наслада. Според окултистите обаче, адът е място на долните условия, при които човек се е родил. Раят е място на добрите условия, където човек е дошъл да живее, да се учи и развива правилно. За ада и за рая хората дават различни описания и картини. Както и да си представя рая и ада, все пак човек няма много да се ползва. Търговецът не се интересува за ада и за рая, но за честността на хората, с които има отношения. Човек трябва да се интересува от своите мисли, дали са прави или криви. Влезе ли една крива мисъл в ума му, мъчно може да излезе навън. Тя се загнездва в него, като че ли е направила договор. От такива мисли главите на хората побеляват, без да станат светии. Има смисъл да побелее главата на човека, но ако това побеляване го направи мъдър, умен, не поумнее ли, този човек не е използвал живота си както трябва. В 8 глава на Битието се казва: И помена Бог Ноя и всичките животни и всичките скотове, що бяха заедно с него в ковчега. Хората грешаха, а Ной беше поставен в ковчег, т.е. в изправителен затвор. Там Ной прекара почти цяла година да излежи наказанието си. Той беше затворен заедно с чисти и нечисти животни. И човек има нечисти животни в себе си, т.е. своите нечисти желания. От време на време човек трябва да се затваря в ковчег със своите нечисти желания, да ги възпитава. Натъкнали се на някакво страдание, човек влиза в ковчега на Ноя. Колкото да е тежко положението му, той трябва да благодари, че е поне вън от условията на смъртта. Остане ли вън, той е изложен на явна смърт. За да разбере дали водата се е прибрала от земята, Ной изпрати първо гарвана, а после гълъба. Във време на война хората се служат с войници, както Ной с гарвана и гълъба. За да се проучи известна местност или обстановка, началникът на дадена войскова част изпраща един от войниците да свърши тази работа. Какво представляват гарванът и гълъбът като символи? Гарванът е месояден, яде всичко, а гълъбът е вегетарианец, идеалист. Гарванът казва: човек трябва да си поживее, да гледа широко на живота, да не се ограничава нито в ядене, нито в пиене. Яде ли му се нещо, да си хапне свободно. Гарванът представлява светския живот, а гълъбът – духовния. Гарванът грачи, а гълъбът – гука. Гълъбът има устойчивост в убежденията си. При каквито условия да изпадне, той никога не нарешава вегетарианството. Той е твърд. Изобщо, каквато е разликата между светския и духовния живот, такава е разликата между гарвана и гълъба. Влизането на Ной в ковчега представлява ограничителните условия на живота. Когато иска да предпази човека от някакво зло, проведението го ограничава. В този смисъл, затворът, ограниченията са благо за човека. Така той се запазва от лошите външни условия. Затворът, ограничителните условия са страдания, без които животът на земята е невъзможен. Без жертви нито животът на отделния човек, нито този на човечеството е поправим. Искате ли светът да се оправи? Трябва да бъдете готови на жертви. Жертвата е доброволен акт, а не насилнически. Чрез насилие нищо не може да се извърши. Нито зло, нито добро. Сития не можете да го насилите да яде. Ако е гладен, човек ще яде без никакво насилие. Богатият не се съблазнява от богатството. Но сиромахът, гладният, ще се съблазнят. За да не се съблазнява от външни блага, човек трябва да бъде вътрешно богат. Докато дойде до това богатство, човек все ще се нуждае от външни блага – дрехи, обуща, къща, пари и така нататък. Като изучавам хората, виждам, че все им липсва нещо. Някой не си е доспал, друг не си е доял както трябва, трети няма дрехи, обуща, дърва и въглища. Запитвате какво трябва да прави човек, за да си набави всичко, което му липсва. При сегашните условия човек мисли за много неща – за храна, за дрехи, за обуща, за подслон и така нататък. Докато мисли за много неща, човек не може да мисли за същественото. Закон е. Ако човек мисли за същественото, всичките му работи ще се наредят добре. Тогава няма да му липсва нищо. Хората не успяват по тази причина. Именно, че за всичко друго мислят, но не и за същественото. Един крайно беден човек отишъл при един богат и му казал: «Ти си единственият, който можеш да ми помогнеш да изляза от трудното положение, в което се намирам». Богатият му отговорил: «Ще ти помогна на драго сърце, ако можеш да минеш по конец като по мост. Минеш ли по конец, ще ти дам всичко, каквото пожелаеш». «За Бога, помогни ми сега! Никакъв Бог не признавам. Минеш ли по конеца, всичко, каквото имам, ще го разделя с тебе». Сега и аз ви казвам: приготвяйте се да минете по конеца. Който може да мине по конеца, той всичко ще придобие. Не може ли да мине по конеца, ще остане в старото си положение. По дървен мост или с лодка не може ли да се мине? Не. През тази река са преминали само конци. Тя може да се мине само по конец. Ако сте птица, можете да прехвъркнете над реката, но като човек имате само един път – по конеца. Ако можете да минете по конеца, всичко ще придобиете – здраве, сила, знание, любов, богатство. Какво представлява тънкият конец? Един турчин запитал султана какво трябва да прави, за да подобри живота си. Султанът му отговорил: «Светът представлява голям казан, вързан с 7 дебели въжета. Гледай да хванеш поне едното въже. Хванеш ли го? Ти си вече пред казана, в който има всичко, каквото пожелаеш. Ядене, дрехи, пари, знание, сила. Каквото представлява въжето за казана, такова нещо е тънкият конец за живота на разумния, за онзи, който иска да се развива правилно. Въжето на казана, тънкият конец на моста, това е волята Божия. Следователно, който изпълнява волята Божия, той има на разположение всичко, каквото пожелае. Човек трябва да знае, че каквото прави, както и да лъкатуши в живота, той неизбежно трябва да мине по тънкия конец». С други думи казано, колкото да философствува, в края на краищата човек трябва да изпълни волята Божия. Някои мислят, че за да минат благополучно по тънкият конец, трябва да постят, да олекнат. Други пък, като виждат, че не могат да минат по конеца, предават се на ядене и на пиене, на охолен живот. Както да живеят хората, все трябва да минат през един път. Това е пътят на тънкия конец. Колкото да е страшен, той е привидно такъв. Всъщност, той е най-красивият и безопасен път. Достатъчно е човек да има добро разположение на ума и на сърцето си, да отвори душата си за Божественото, за да мине спокойно и безопасно по конеца. Ще кажете, че е по-добре този конец да не се изпречва на пътя ви. Къде ще търсите добро разположение на ума и на сърцето си или отворена душа за Божественото? Като се страхувате от конеца, вие изпадате в положението на едно младо момче, внук на една многознаеща баба, която му давала съвет как да се пази от мечка. Внукът трябвало да мине през една гъста гора, но се страхувало от мечка. Бабата познавала магията и му казала: «Синко, вземи тази бяла кърпа и като видиш, че срещу тебе иде мечка, извади кърпата от джоба си и я размахай пред нея». Внукът погледнал усмихнато към бабата си и казал: «Бабо, по-добре ми бай да не ме среща мечка». С бялата кърпа бабата искала да се образуват приятелски отношения между внука и мечката. Сега и аз казвам: като ви говоря за тънкия конец, ще работите върху себе си да минете благополучно по него. Дойдете ли до конеца, извадете бялата кърпа от джоба си и махайте с нея. Ако мечката избяга, ако разбойниците не ви оберат, добре сте работили. не можете ли да се справите с мечката и с разбойниците и трябва да се катерите по дърветата, за да се спасявате от тях, още има да работите. В гора ли сте или в планина? Вървете напред и благодарете за всичко, което ви е дадено. Ако се натъкнете на някакво противоречие или ако пиете от горчивата чаша на живота, не съжалявайте. Сегашните горчивини ще се превърнат в бъдещи блага. Един млад идеалист, лекар, се отчая от живота и решил да се самоубие. Където лекувал, нищо не му плащали или толкова малко му плащали, че едва изкарвал хляба си. Така отчаян, той тръгнал из града да обмисли как да се самоубие. В това време той видял на пътя, че един човек паднал и счупил крака си. Веднага се затичал към него, придружил го до дома му, където наместил счупения му крак и започнал да го лекува. Младият лекар си казал: толкова добрини съм направил и тази ще направя. Обаче пострадалият бил богат човек и щедро възнаградил своя лекар. От този момент работите на лекаря започнали да се нареждат добре. Той често си казвал: благодаря на Бога, че срещнах този богат човек да му помогна. Богатия пък съжалявал, че счупил крака си, вследствие на което работите му останали недовършени. И така, човек може да се намира или в положението на богатия, който съжалявал за счупения крак и за недовършените се работи, или в положението на младия лекар, който благодари за срещата си с богатия, за възможността да намести счупения му крак и да подобри живота си. Какво виждаме в живота? Когато един страда, друг се ползва от неговите страдания. Както виждате, животът се изявява разумно. За предпочитане е богатия да извади нещо от кисията си, отколкото младият лекар да свърши с живота си. Следователно, при каквото положение да се намирате, не се отказвайте да направите доброто, което е определено да извършите. Това добро ще ви спаси. Проявеният дух в любовта, проявеният дух в мъдростта, проявеният дух в истината носи всичките блага на живота на единния, вечния Бог, извор на всички блага, в когото всичко се обединява. Утринно слово от учителя, държано на 21 октомври 1934 г. София, Изгрев.